Студія Келідор презентує класика світової фантастики. Аластер Рейнолдс. Мавп'ячий костюм. Інша назва – скафандр. Примітка. Оригінальна назва твору – Monkey Suit. У розмовній мові так часто називають уніформу або робочий спецодяг. Наприклад, костюми механіка, пожежника, костюм хімзахисту. Усе, що примушує людей виглядати однаково та безлико, як мавпа у формі. У цьому оповіданні Аластер Рейнолдс використав термін «Monkey Suit» як зневажливу або іронічну назву для скафандра. Це дійсно співвідноситься із реальним жаргоном інженерів НАСА чи астронавтів, які називають так складні скафандри. Мій корабель – субсвітовий транспорт 4-кілометрової довжини із корпусом з багатошарової броні. Поверх корпусу – хитромудрий лабіринт із погнутих ферм та напівзанедбаних механізмів. Надзвичайно незручне місце для пошуків зниклого члена екіпажу. Тут і армію легко загубити, не те, що одного ремонтника-корпусника. З усіх скафандрів для зовнішніх робіт на Форментера Леді мій другий за можливостями. Та й то мені знадобилося цілих 3 дні, аби відшукати Бранко. Ми були за 1 рік від Єллоустоуна. Розігналися майже до світлової швидкості. Корабель летів у вихорах космічного випромінювання та релятивістського пилу. Я зробив 3 виходи, повертаючись всередину тільки тоді, коли ці вихори загрожували підсмажити або ж скафандр, або ж мене. Це була дуже небезпечна робота. Поспілкуватися із командою вдавалося рідко. Отож, компанію мені складали лише зірки та ефірні перешкоди. Щоразу поповзом дістаючись до шлюзу, я змушений був викидати купу обладнання, яке поламалося, а медицина у моєму тілі працювала понаднормово, справляючись із кумулятивним впливом радіації. І все ж таки, кожного разу я знову залазив у скафандр і виходив назовні. Нарешті, приблизно за 100 кроків під лонжероном правого двигуна, я знайшов Бранко. Він був мертвий. Достатньо було тільки одного погляду, аби це зрозуміти. Притязів одне же, яку розвивали С-двигуни, наш корабель перетворювався на голку, що стрімко пронизувала космос. Бранко, мабуть, почав довгу подорож до люка, коли раптом від корпусу відділився шмат металу. Всього лишень крихітний уламок, але мчав він вздовж корпусу із такою швидкістю, що пронизав Бранко наскрізь. Ймовірність того, що таке станеться із кораблем, 1 до мільйона. І ще 1 шанс до мільйона, що саме ремонтник буде у цю мить в потрібному місці. Бранко перебував під виступаючою частиною корпусу. Уламок пришпилив його до цього виступу, немов шпилька рідкісного блискучого жука. Уламок пронизав скафандр на грудях якраз під з'єднувальним кільцем шолома і вийшов через поперек, увіп'явшись в обшивку та міцно зафіксувавши тіло. Мабуть, коли це відбулося, Бранко дивився вгору, аби краще бачити. Можливо, він навіть відчув, як відламався шматок від корпусу. Вочевидь, тріск було передано через броню корабля та підошви скафандра. Бранко завжди дуже точно відчував стан корабля. Він чув, як гуркоче та бурмоче корпус при зміні навантаження. Цілком можливо, що ремонтник відреагував на незрозумілий сигнал небезпеки, який прийшов до нього в обхід свідомості. Декілька довгих хвилин я заціпеніло дивився на цю страшну картину, і страх у моїй душі змішувався із подивом. Є безліч способів попрощатися із життям у космосі, але навряд чи Бранко уявляв собі саме такий результат. Можна зірватися із корпусу, потрапити під вихлоп двигуна, отримати по голові шматом космічного сміття, але не так же, аби тебе пробив наскрізь корабель, який ти вивчив як свою кишеню, який ти пестив і плекав із першого дня. Це було просто неправильно. Це було підло і жорстоко. Немов ця машина десятиліттями виношувала цей підлий план. Звичайно ж, залишити там Бранко я не міг. Позначивши місце розташування тіла, я повернувся всередину. Підремонтував власний скафандр, а тоді прихопив інструменти і знову вийшов назовні. Тросами зафіксував його тіло, а тоді лазером перерізав уламок у тому місці, де він встромився у броню. Далі відбуксирував Бранко разом із уламком, який застряг в його тілі до люка. Наш зороліт, транспорт Формантера Леді, втратив гарного члена екіпажу. Члена екіпажу, який служив транспорту вірою і правдою. Ну а я втратив людину, яка стала мені другом і допомагала вживатися у корабельний порядок. Але, незважаючи на увесь трагізм ситуації, я ніяк не міг позбутися думки, що смерть Бранко дозволила мені просунутися вгору службовою драбиною. Адже Бранко був головним ремонтником нашого корабля, а тепер, після його смерті, головним стану я. «Полагодь скафандр», – наказала капітан Луарка. «Полагодити?» – здивувався я. «Раулю, ти мене почув? Бранко не довів свою роботу до кінця. Ти ж знаєш, чим він там займався?» «Перевіряв стан кріплень конструкцій двигуна. Я, як і раніше, хочу бути певна, що двигун не полетить до біса, якщо ми його навантажимо. Нам відомо, що Бранко вийшов із повним комплектом датчиків, а коли ти затягнув всередину його тіло, на ньому не було жодного. Виходить, він просверлив отвори і встановив датчики до того, як рушив у зворотній шлях. Але ми не маємо певності у цьому, оскільки всі записуючі пристрої на його скафандрі спалила космічна радіація. Ну, чекайте, я міг би злегка модифікувати власний скафандр, озвався я. Додати шар захисту, посилити сервоприводи, збільшити час автономної роботи. Все одно ми збиралися це зробити. Луарка подивилася на мене настільки скептично, наскільки це дозволяла пластикова маска її обличчя. Вона була однією із найпросунутіших ультра на кораблі, та я уже навчився читати її міміку. «І скільки на це знадобиться часу?» – запитала вона. «Декілька тижнів, максимум місяць. Після загибелі Бранко минуло уже 5 днів». Ми тоді відразу розкрили скафандр і витягли все, що залишилося. Ультранавти промацали усю червону кашу всередині у пошуках всього механічного та придатного для подальшого використання. Тоді залишки Бранко ми склали у ящик і скинули в космос. Ця своєрідна труна із тілом Бранко зараз летить паралельно курсу корабля, а десь за 50 тисяч років він стане одним із небагатьох людських артефактів, які досягнуть міжгалактичного простору. Місяць? Справа не може чекати. Ми не маємо ані тижнів, ані місяців, відрізала Луарка. Ми уже маємо інший скафандр, майже придатний для експлуатації. Уламок же не надто сильно його понівечив, так? Ну, там потрібно заробити 2 великі пробоїни. До того ж, пробито кілька шарів броні та ізоляції. І ще пошкоджені 10 контурів. Несправна система подачі повітря, система охолодження. Бранко десятиліттями підганяв цей скафандр під себе. Там чорт ногу скрутить. А я можу закластися із тобою, що аби полагодити цей скафандр, тобі знадобиться значно менше часу, аніж довести до ладу свій. Ну, я хотів розібрати пошкоджений, переналаштувати деякі вузли, додати дещо, видалити зайве, а потім зібрати докупи. Ясно. Аби ти міг спокійно сказати, що це інший скафандр, а не той, у якому загинув Бранко. Так? Вона вміла читати думки за обличчям не згірше, ніж я. Ну, так, змушений був погодитись. Щось таке. «Ультра мають забобони», – сказала Луарка. «Але використання скафандра загиблого члена екіпажу не входить до них. У нас навіть приказка є. Скафандр – це просто другий корабель. Ти ж не відмовишся літати у шатлі тільки тому, що ним один раз користався Бранко». «Але це не одне й те ж саме», – спробував заперечити я. «Питання розмірів, тільки і всього», – відрізала Луарка. «Нічого. Поступово ти звикнеш до наших звичаїв, якщо знаєш, чого дійсно хочеш». Погляд її очей, схожих на коштовне каміння, різко сфокусувався. «Ти ж знаєш, чого хочеш, правда?» «Сподіваюся». Вона поклала мені на плече одну зі своїх штучних клешнів. Дотик був м'яким, дружнім і підбадьорливим, але я чудово пам'ятав, що у цих суглобових пальцях із металевого сплаву така сила, яка може легко роздробити мені кістки. «Тобі пощастило, Раулю, що ти зміг покинути Йеллстоун. Значно більше пощастило, аніж мільйонам тим, які залишилися там, аби боротися із плавлячою чумою. Останні повідомлення, які ми отримували, доки іще дозволяв тимчасовий лаг, оптимізму не викликають. Навіть нас, звиклих триматися осторонь від планетарних справ, охоплює жах, коли ми думаємо, що там відбулося. Втім, ми все ж таки теж люди, хіба ні?» Питання це було риторичним. Я розумів, що відповідати на нього прямо не слід, тому сказав: «Я вдячний долі. Я і вам вдячний за те, що прийняли мене у команду Ферментар Леді. І я не хочу вас підвести». «Ось і добре, тому що нам потрібен повний звіт про стан корабля». Вона прибрала з мого плеча свої холодні металеві пальці. «Але чекати декілька місяців я не збираюся». Скафандр Бранко був своєрідним літописом його життя. Кожна істотна подія фіксувалася у вигляді крихітної мініатюри, яку він ретельно і у всіх подробицях промальовував на металевому панцирі у довгі години між вахтами. До того моменту, коли пошкоджений скафандр виявився повністю розкладеним переді мною, у мене не було можливості як слід вивчити ці картинки і задуматися, про що саме вони оповідають. А тепер я роздивлявся. Ось, наприклад, бойова сцена. Громісткі фігури у скафандрах на поверхні астероїда борються із якимись іншими громісткими фігурами у скафандрах на тлі яскраво-червоного неба. А ось спалахнув зсередини корабель, оточений серпанком зірок блакитних супергігантів. А ось два моторошних кіборга у барі якогось космопорту, захоплені армрестлінгом. Навколо них величезна юрба. В одному із учасників сутички я впізнав дуже молодого Бранко, яким він був тоді, поки час і космос не перетворили його на зрілого чоловіка, на того Бранко, яким я його запам'ятав. Що тут було правда, а що вигадка чи перебільшення, я з'ясувати не міг та й не хотів. Я любив Бранко, він був добрий до мене. І мені здавалося, що до усіх цих яскравих картин правильніше ставитися як до правди. Але скафандр був пошкоджений, і звичайний ремонт призвів би до знищення багатьох зображень. Деякі пластини потрібно було замінити, інші заварити. Я думав про те, скільки часу Бранко витратив на ці мініатюри, і відчував, що здійснюю акт вандалізму по відношенню до його пам'яті. Але я подумав, що сам він вчинив би точнісінько так само. Бранко, напевно, хотів би, аби я намагався розумно використовувати його скафандр. Найпростішою частиною виявився суто механічний ремонт. Я заробив усі діри і зміг відновити герметичність. Знову запустив систему життєзабезпечення. Без особливих зусиль вдалося реанімувати регулятор подачі повітря та тепловий контроль. На систему переробки відходів знадобилося не надто більше сил. Коли я повірив, що скафандр зможе підтримувати моє життя практично нескінченно, я перемкнувся на роботу із руховими підсистемами. Переконався, що сервомотори справні, що вони отримують енергію у повній мірі. Одне по одному я протестував кожне щеленування, перевірив, чи може скафандр рухатися, як раніше. Я розумів, це вкрай важливо. Громістка броньована конструкція аж надто неповоротка, аби керувати нею однією лише м'язовою силою. Для тих робіт, які часто виконував Бранко, потрібна була значна додаткова потужність. Та все ж, щось у тому скафандрі було негаразд. Коли я нарешті заліз у нього, переконуючи себе, що тут зовсім не пахне Бранко, що це тільки моя уява, мені не вдалося змусити механізм рухатися. Ну, не зовсім так, звичайно. Скафандр ворушився, але якось знехотя, ліниво. Я змінював положення руки чи ноги, і тільки за декілька миттєвостей він виконував мою команду. Пригадуючи, наскільки жваво та спритно, майже із балетною грацією Бранко нишпорив корпусом корабля, я розумів, що мені бракує не просто досвіду взаємодії з цим конкретним скафандром. Сервомотори працювали чудово, розподіл потужності, керуючі схеми теж функціонували. А отже, справа була у модулі волі. Ні для кого не таємниця, що більшість сучасних скафандрів, можна сказати, читають думки того, хто їх носить. Вони передбачають рухи раніше, ніж нервові сигнали встигають добігти до м'язів. Але от скафандри, оснащені модулем волі, вони значно складніші. Цей модуль, він виявляє потенціал готовності, наростання електричної напруги, яке відбувається у нашому мозку за декілька десятих часток секунди і ще до того, як ми усвідомимо, що збираємося робити. В тому і полягає цінність такого скафандра. Йому не потрібно чекати, поки Бранко осмислить своє рішення рухатися. Механізм, можна сказати, підключався до підсвідомості, повністю обходячи свідому частину мозку. У критичні моменти такі десяті частини секунди вирішують твою долю. Не всім ультра подобається модуль волі. Вони віддають перевагу ілюзії свободи вибору, вірі у те, що всім керує саме їх свідомість. Та Бранко не звертав на таких товаришів по службі уваги. Або його більше турбувало, аби власна робота була виконана. Якраз модуль волі у його скафандрі і допомагав ремонтнику гарцювати на обшивці судна так, ніби він народився із цим вмінням. Але от тепер блок давав збій. В принципі, дивуватися не потрібно. Адже модуль волі повинен навчитися точно щитувати сигнали-провісники, поступово адаптуватися до людини, яка перебуває всередині скафандра. Для налаштування він монтує прогностичну модель, яку ми, там у Єлоустоуні, називали симуляція бета-рівня. із грубо налаштованої залізяки, коли все запрацює, скафандр перетворюється на досвідченого хореографа, який тонко відчуває свого партнера. І ось тепер я хотів зробити так, аби скафандр, який роками, ба ні, десятиліттями підлаштовувався до Бранко, раптом зрадив, забув свого господаря і перемкнувся на мене. Я чудово розумів, що це буде нелегко. І зовсім не тому, що модуль волі буде чинити мені якийсь опір, ні. Просто потрібно дуже багато часу, аби він адаптувався і зробив необхідні виправлення. У моєму скафандрі модуль волі взагалі був відсутній, але навіть якби він там був, його переміщення у скафандр Бранко ситуацію б не врятувало. Адже Бранко налаштував свій скафандр настільки, що поміняти один модуль на інший було б не простіше, аніж пересадити людині мозок. Якби я мав достатньо часу у своєму розпорядженні, я міг би поступово переналаштувати його. Але я його не мав. Не міг я і просто вимкнути модуль із керуючого контуру та змиритися із тим, що рухи скафандра будуть дещо відставати від моїх намірів. Переробки Бранко у цій машинерії виявилися настільки заплутаними, що вимкнення модуля волі привело б до повного знерухомлення скафандра. Отож, мимоволі я задумався. А чи не спеціально Бранко зробив так, аби після нього скафандром ніхто не міг користуватися. Але потім мені на думку спало іще дещо, і я від цього похолов. А можливо, душа Бранко, якась його частина, все ще перебуває всередині того модуля. Остання часточка його свідомості продовжує чіплятися за життя. Тоді, змусивши блок перебудуватися на мене, я просто вб'ю його. Та добре подумавши, я відкинув геть цю ідею. Я, немов на власні очі, побачив Бранко, як він сміється з мене із цієї дурної теорії. Напевно, нерозумно, що в мене взагалі зародилася така думка. «Скафандр, – сказав я собі, – це інструмент з доступом за відбитками пальців. Просто стерти попередні, налаштувати на себе і продовжити роботу. Все, що лишилося від Бранко, це мертве тіло у контейнері, яке летить зараз у бік Андромеди. Та як би я себе не переконував, не виходило не думати про цей модуль, як про священне вмістилище, яке зберігає у собі крихітну іскорку мого друга, яку я цинічно та безпардонно збираюся вбити. Втім, робота є робота. Для того, аби дістатися від найближчого шлюзу до тієї точки, де виступав над корпусом правий лонжерон, потрібно було здолати 1,5 кілометри спуску. Спуску, який лоскотав нерви. Я особисто бачив, як Бранко долав цю відстань за півгодини, рухаючись по павучому без жодної напруги, немов і не підозрював про нескінченне падіння, яке може відбутися після найменшої помилки. Він знав корпус цього корабля досконально, знав кожен виступ, кожну щілину, а його скафандр так само чудово знав і відчував господаря. Разом вони складали якесь магічне єдине ціле. Бранко рідко обтяжував себе незручностями, страхувальними фалами та кріпленнями. Він вважав за краще довірятися почуттю рівноваги та мускулатурі свого скафандра. Та мій спуск виявився значно довшим і значно менш витонченим. Скафандр корився моїм командам, але будь-який рух здійснювався із виснажливим запізненням, немов тупуватий слуга, якому спершу потрібно добре обміркувати кожне отримане розпорядження. Я скрізь, де це було можливо, користувався страховкою, оскільки я іще не з'ясував, які з виступів більш надійні, а які ні. пам'ятаю,